मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी नाम वफा मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी दर्द जो सीने में उठता है नहीं समझा यहाँ कोई तो रहने दे इस दर्द में जिंदा मैं तन्हा ही सही के दिल से ये भी देंगे भुला तुझको जाना कभी रहने दे इस दर्द में जिंदा मैं तन्हा ही सही दिल से ये भी देंगे भुला तुझको जाना कभी तेरी जुदाई में मरने से इस दर्द में जीना भला मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी दर्द जो सीने में उठता है नहीं समझा यहाँ कोई तो रहने दे इस दर्द में जिंदा मैं तन्हा ही सही के दिल से ये भी देंगे भुला तुझको जाना कभी जाने दो तकलीफ बड़ी हो तो क्या सहने दे मुझे सहने दे इस गम को है ये इल्तिजा तेरी वफा जो थी सिरहाने तो आराम मिला मुझे तेरा दिया तूने मांगा वापस तो क्या गलत इसमें तो रहने दे इस दर्द में जिंदा मैं तन्हा ही सही के दिल से ये भी देंगे भुला तुझको जाना कभी तेरी जुदाई में मरने से इस दर्द में जीना भला नामे वफा मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी दर्द जो सीने में उठता है नहीं समझा यहाँ कोई तो रहने दे इस दर्द में जिंदा मैं तन्हा ही सही के दिल से ये भी देंगे भुला तुझको जाना कभी